गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। आप प्रेम से श्रद्धा से और इसमें ईश्वर व्यापक है ये ध्यान करो। केवल कहने का तो उपदेश है पर जब तक समाधि तक न पहुंचे उस समय कोई लाभ नहीं होता। ईश्वर का उपदेश है वो थोड़ा सा सुनाता हूं। मंत्र बोल लिया गया? बोलो। मैं भूल गया, अब बोलो। वो तो ध्यान की दृष्टि से व्यापक मान कर, ये यहां से बोला मैं, व्यापक मानो ईश्वर है सर्वत्र। मैं आप आत्मा ईश्वर में व्याप्य है, ये है व्यापक व्याप्य संबंध। ये महर्षि ने यही बताया कि ध्यान में बैठो तो ईश्वर को व्यापक, अपने को व्याप्य मान कर मैं ईश्वर के समीप हूं, हमारे समीप ईश्वर है। फिर उपासना करो। ये किसकी विधि है बताओ? मैंने सुनाई उपासना अवस्था। उपासना किसको कहते हैं ये उसका उत्तर है। अब बोलो। कल के प्रकरण को प्रथम उपस्थित करता हूं जिससे किसी को संशय न रहे और बार बार सुनने से विद्या आती है। ये थोड़ी सुनाओ। एक था ईश्वर का उपदेश सुनाना था, जो पढ़ता है वेद का पाठ भी करता है, वेद का यहां तक आया, उसमें ईश्वर की ओर से है और उसकी व्याख्या इसी मंत्र की महर्षि ने की है। जो केवल अर्थात सर्वव्यापक सबका आधार है, जो उसको नहीं जानता, ये महर्षि की व्याख्या है मेरी नहीं, वेद के प्रकरण में, जिसमें सारे देव ठहरे हुए हैं, सब का आधार है। ये तन्ने वेद है, ये वेद का टुकड़ा, ये तन्ने वेद है, जो तत्ने उसको नहीं जानता। किमरी चाकरी सेती, वो पेट केवल पाठ करके ऋषाओं से क्या करेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए जो कुछ पढ़े पढ़ाएं अर्थसहित। अब कल के प्रकरण में है, ये भी आपको नहीं देखा हो तो देखो, जिसमें पूरी विद्या है किसकी, ईश्वर प्राप्ति की। हाँ जी, ये वो दर्शन शास्त्र है, पतंजलि जी का लिखा हुआ जचता है पूरी ईश्वर साक्षात्कार की विद्या है इसमें। ये दर्शन है, यही शास्त्र है, योग दर्शन। और इस समय चार पाद हैं, चार अध्याय कह दो, चार। चारों पादों में एक एक मुख्य विषय है। मन में दोहरा लो, बोलो भले, चारों पादों में एक एक, प्रत्येक पाद में भिन्न भिन्न विषय है, चारों चारों में। इनके नाम हैं, पढ़े होंगे, समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, चौथा क्या नाम है, कैवल्य पाद। कैवल्य पाद, हाँ, कैवल्य। कैवल्य कहते हैं मुक्ति को, ये मुख्य विषय है। इनका एक एक का विवरण है थोड़ा, क्या पहले पाद में सबसे मुख्य विषय समाधि का विषय है। कल समाधि सुनी होगी आप लोग, पहले पाद मुख्य, पहले उच्च कोटि के साधनों में ध्यान की विधि बताई है, उच्च पहले में। ये ऋषि हैं, जैसा पात्र होगा वैसा। दूसरे में जो है साधन पाद है, साधन आठ अंग हैं, पढ़े होंगे, साधन पाद, जिसमें साधनों का विशेष वर्णन है। और इसमें जो दूसरी कोटि के साधक होते हैं उनका स्थान विशेष है। अर्थात पहले पाद में उच्च कोटि के योगाभ्यासियों की विद्या है अधिक, जो दूसरे स्थान में कहे आते हैं वो जो है उसके नीचे दो। अब तीसरे पाद की विशेष विद्या, इसका नाम है विभूति पाद। विभूति कहते हैं सिद्धि को। हाँ जी, विभूति सिद्धि को कहते हैं। जो योगाभ्यास करते करते उपलब्धि होती है, प्राप्ति, उसको सिद्धि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि में निम्न कोटि की सिद्धि होती है, असंप्रज्ञात में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अब चौथा पाद, चौथे पाद का विशेष विषय कैवल्य है, इसी का नाम दूसरा मुक्ति है अथवा मोक्ष है। मन में बोलो क्या है, कैवल्य अर्थात मुक्ति मोक्ष है। ये एक एक का मुख्य विषय आपके सामने रख, अब इसके पूरे सूत्र हैं 195। कितने पूरे योग दर्शन के सूत्र संख्या 195। जो व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत भाषा पर अधिकार कर लेते हैं, उनको आर्य भाषा, हिंदी भाषा है जी, या संस्कृत भाषा की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको कम समझे हो, फिर बोलता हूं। जो संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, उनके लिए इन 195 सूत्रों की व्याख्या की अपने आचार्य जी का कहा है। ये आर्य भाषा, हिंदी भाषा, ये अपने आचार्य जी ने व्याख्या की है, पढ़ते हो गया। इसमें नीचे एक एक शब्द का अर्थ लिखा है ना, हाथ खड़ा करो। सरल भाषा में उर्दू विद्वान हैं अच्छे, उनको आर्य भाषा में व्याख्या करो या मत करो, सीधा सूत्र ही का अर्थ समझ लेता है। मैंने कल बोला हो नहीं तो अब बोलता हूं कि अथ योगानुशासनम, योग का आरंभ, योग चित्त वृत्ति निरोध है। आप पाठ पढ़ते होगे योग दर्शन का, चलता है ना योग दर्शन। दूसरा सूत्र क्या है, योग है। योग किसको कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्तियों के रोक लेने को योग कहते हैं। अच्छा आगे है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तीसरा सूत्र। तदा, तदा का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, किसी को याद होगा तो जान। तदा का अर्थ तब, कदा का अर्थ है कब, यदा का अर्थ है जब। ये काल के वाची शब्द हैं, क्या समझे, अधूना। ये कौन से काल का वाची है, अधूना, अब। तदा तब काल के वाची है। अब ये जब वृत्ति निरोध हो जाता है, प्रकरण को याद रखो, तदा तदा तब, उस अवस्था पांच वृत्तियां हैं, जिनके रोकने से समाधि की सिद्धि होती है। समझ में आ रहा है? दुख तो नहीं होता कुछ? बीच में थोड़ा सा विश्राम मिल जाएगा। गंभीरता को छोड़ के मैं नीचे बोलता हूं, तो इस समय तदा तब दृष्टु, कल दृष्टु का अर्थ दृष्टा, सारी दृष्टि को साक्षात देखने वाला कौन है? ईश्वर है। तदा वृत्ति निरोध हो जाने पर दृष्टु, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, दृष्टु दृष्टा के काके की हिंदी में है, काके की दृष्टा के स्वरूप में अवस्थानम जीवात्मा का जो है, अर्थात जीवात्मा दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। बोलो, वृत्ति निरोध होने पर क्या फल होता है? सारे सृष्टि को व्यापक ईश्वर देखने वाले के स्वरूप में जीवात्मा स्थित हो जाता है। अब कल बताया भी होगा, ये असंप्रज्ञात समाधि है ऊंची कोटि की, और संप्रज्ञात प्रथम कोटि की। संप्रज्ञात समाधि में बतलाया हो तो अपना ज्ञान होता है समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस अवस्था का फल बतलाया ऋषि ने, तब ईश्वर के स्वरूप में जीव की अवस्थिति हो जाती है, तो जीवात्मा ऐसी स्थिति में चला जाता है जैसे मुक्ति में होती है इसी शरीर में। फिर से सुनो, ये यहां रहते हुए समाधि की अवस्था है, मुक्ति में नहीं गया है, ठीक है? समाधि लगाई मान लो इसी आसन पर, इसी अवस्था में दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की अवस्थिति हो जाती है, अथवा असंप्रज्ञात समाधि होती है, अथवा ये कह दो जीवात्मा ईश्वर के आनंद स्वरूप में मगन होता है, इसी का नाम समाधि है असंप्रज्ञात। अब इसमें जो अवस्था होती है कैसी होती है, व्यास ऋषि ने लिखा है, उस कैसी होती है? जैसे मुक्ति में होती है जब शरीर छोड़ के चला जाता है, उस समय जैसी होती है ऐसी होती है। समझ में आ गया? ऐसी होती है। ये इस समय सारे दुख दूर हो जाते हैं और ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर की सत्य विद्या की प्राप्ति होती है, ईश्वर का बल मिलता है। दो भाग, अविद्या दुख, ये दोष हटते हैं कलेश, और ये प्राप्ति होती है। किसी को संशय न हो के कहने की बातें हैं, होता हुआ था कुछ नहीं, ऐसे लोग भी हैं, ये ऋषियों ने कहा है। और ये पतंजलि जी ऋषि ने क्या लिखा है, तदा, ये किसका लेख है, महर्षि पतंजलि का है पूरा ग्रंथ। तदा तब दृष्टु, कौन बोल रहा है ये बोलो, मैं बताऊं, महर्षि पतंजलि जी का उपदेश कथन है ये, ठीक हो गया। ये सूत्र किसने बनाया, ये महर्षि पतंजलि जी ने, तीसरा सूत्र है ये। इसमें योग विद्या का फल है, मन में दोहराओ, क्या बताया है, पूरे शास्त्र के पढ़ने से आचरण में लाने से जो फल मिलता है मुक्ति, वह है। फिर देखो मन में क्या है, पूरे शास्त्र के पढ़ने से आठों अंगों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वो बतलाया है। अब एक बात जानो, कभी पूछते भी हैं और ये भी पूछ लेते हैं, क्या आपको ईश्वर का दर्शन हुआ है, मुझे भी पूछ लेते, तो मुझे क्या कहना चाहिए, होता है तो है बतला दो, नहीं होता हुआ है तो होता है, और दूसरा नहीं होता हो तो जी नहीं होता, अब तक नहीं पहुंचा, ये बतलाओ, सत्य बोलो, पांच यमों के अंदर सत्य है या नहीं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचारी अपरिग्रह यमा, पांच सत्य, सत्य जानना, सत्य बोलना, सत्य करना, ऐसा बतलाओ। तो उसको ये समझाना होता है, दर्शन का अर्थ जैसे साधारण लोग समझते हैं, ऐसा दर्शन ईश्वर का नहीं होता, उसकी भ्रांति दूर हो जाए, होता है ही। उसमें आंखों से ऐसा रूप दिखने वाला ईश्वर में नहीं है। अब ये बताया, ईश्वर का जो आनंद गुण है नित्य, और जो सत्य विद्या गुण है बल है, ये जीवात्मा ईश्वर की विद्या से साक्षात देखता है, इसका नाम दर्शन है। फिर सुनो, दर्शन रूप जैसा नहीं है, दर्शन ये है, साक्षात्कार कहते इसी को, जो नित्य और मुक्ति में मिलने वाला आनंद ईश्वर, वो सारी सत्य विद्या वो और बल, इसका साक्षात्कार होता है, ये है दर्शन। अब अगला प्रकरण उठाता हूं, वो पत्र कहे, अब योग की सफलता जिससे मिले आपको, योग की ये विशेष बातें लिखी हैं, ईश्वर के और हमारे, अनेक परस्पर के संबंध हैं ईश्वर के और हम जीवों के। दोहराओ, ईश्वर के हम सब जीवों के अनेक संबंध हैं, उनमें से कुछ संबंध मैं सुनाता हूं। परमेश्वर व जीवों के परस्पर छह मुख्य संबंध हैं। छह, ये शीर्षक है ऊपर, परमेश्वर और जीवों के परस्पर मुख्य, मुख्य क्यों जोड़ा, अनेक हैं, उनमें से मुख्य को लिखा है। ये शब्द छह संबंध हैं। पहला, प्रथम संबंध पिता और पुत्र का एक, दूसरा संबंध माता और पुत्र का दो, तीसरा संबंध उपास्य उपासक का है, और चौथा संबंध गुरु और शिष्य का है, पांचवा संबंध राजा प्रजा का है, छठा संबंध व्यापक और व्याप्य का है। शब्द समझ में आ गई? जो नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। आपके जो दर्शन पढ़ाने वाले अपने शिक्षक आचार्य है ना, योग सांख्य, सब आपको बताएंगे। अब इन संबंधों के होने से करने से आपको योग की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, अर्थात जानना और फिर व्यवहार में लेना। गुरु शिष्य या पिता पुत्र का संबंध होने पर विद्या की प्राप्ति गुरु से होती है। ऐसे ईश्वर का और हमारा गुरु शिष्य का जो संबंध है एक, इसके होने से ईश्वर से विद्या मिलती है। योग दर्शन एक प्रकरण है, ईश्वर प्रणिधान, आज सुना है प्रणिधान, भक्ति विशेषाद प्रेम ईश्वर के, वो गुरु एक संबंध है गुरु शिष्य का। ईश्वर हमारा गुरुओं का भी गुरु है, इसलिए ईश्वर का नाम परम गुरु है। उस समाधि लगाने पर विद्या की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इनको जानना और व्यवहार में लाना। एक है व्यापक व्याप्य संबंध। अब सुना आपने, ईश्वर व्यापक है, इसमें आया नहीं आया? ओ, दूसरी जगह आया व्यापक व्याप्य, व्याप्य है छठा संबंध है स्वामी जी, अंतिम है? अंतिम संबंध है स्वामी है जी, स्वामी। मुझे पता नहीं चला। हाँ ठीक है, मैंने सोचा व्यापक और व्याप्य का, ये उपासना में बताया था कि इसके होने पर क्या ईश्वर मुझ में पूरी सृष्टि व्यापक है और हम ईश्वर में व्याप्य हैं, तो दोनों साथ साथ हैं। यहाँ पर चलते फिरते खाते पीते आप इस संबंध को न भूलेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं जी। यदि इसको आप व्यवहार में लाते रहे तो सफलता मिलेगी, परंतु ध्यान रखना दूसरी बात, यदि ईश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो साथ साथ तो सफलता मिलेगी, भंग करेंगे तो एक तन का भी नहीं मिलेगा। क्या सुना दो राहो ये जी, क्योंकि यहाँ पर पाठ है न्यायकारी है या नहीं, आर्य समाज के नियम न्यायकारी, न्यायकारी होने से केवल मेरे साथ ईश्वर है, इसको कहते रहो आचरण न करो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, दंड भले ही मिलेगा। ये बात कहां पर कही है महर्षि ने, ये सुनाऊ, जो ईश्वर की स्तुति करता रहता है ये है नवम सोलास में, याद रखोगे। जो केवल ईश्वर की स्तुति प्रार्थना तो करता रहता है पर अपने चरित्र को नहीं सुधारता, वो भांड के समान है। भांड किसको कहते हैं सुना होगा। ये मैंने इसलिए सुनाई, ऋषि का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, भांड के समान। और दूसरा क्या कहा, स्तुति प्रार्थना उपासना करने से चरित्र भी साथ सुधरता रहेगा तो मुक्ति मिलेगी ही। हाँ जी स्वामी जी, स्वामी जी हो गया, थोड़ा और से, थोड़ा शेष है स्वामी जी। अब ये सब सुना हुआ श्रवण मनन, दूसरा निधिध्यासन और साक्षात कारण तक पहुंचाना है, वहां पर ऋषि ने एक वाक्य और लिखा, जो व्यक्ति गुड़ मीठा, महर्षि कहिए, जो व्यक्ति गुड़ मीठा है यदि वो परिश्रम करता है तो गुड़ मिल जाता है। क्या समझे, ये खंडन करके दिखाया झूठी उपासना करने वाले। इन संबंधों को याद रखना है, उपासे उपासक हमारा संबंध, उपासे उपासक हम जीव उपास्य नहीं, उपासक है, ईश्वर हमारा उपास्य है। और इसमें अंत में लिखा है कि नित्य पवित्र और सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य किसी के नहीं। आप स्वामी जी, अब विराम, इसलिए हमें ईश्वर को छोड़कर किसी की भी अन्य की उपासना न करें। अब तीन बार जो शांति पाठ करते हो, तीन प्रकार का हे ईश्वर दुख दूर हो, सबको नमस्ते। अब विराम।